Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za trzy kwadranse początek meczu Polska-Izrael w eliminacjach Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Polska dołączy do elitarnego grona państw, które mają myśliwce F-35, zapowiada szef MON-u. Sąd nakazał przedterminowe, warunkowe uwolnienie rosyjskiego obrońcy praw człowieka. Już o 20.45 polscy piłkarze staną przed kolejną szansą na punkty w eliminacjach do Euro 2020. Na Stadionie Narodowym w Warszawie podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się z Izraelem. Na miejscu jest Adam Malecki. Witam serdecznie. Witaj, powiedz, w jakim składzie zagramy? Tak, wszystko jest już jasne. W porównaniu z piątkowym wygranym meczem z Macedonią Północną w Skopie jest jedna zmiana. Za Przemysława Frankowskiego do drużyny wskakuje bramkostrzelny Krzysztof Piątek, ale zacznijmy od bramki. W niej po raz 50. w kadrze zagra Łukasz Fabiański. W linii obrony od lewej strony Bartosz Bereszyński, w środku pola Kamil Glik i Jan Bednarek, a z prawej Tomasz Kędziora. Linia pomocy to Piotr Zieliński, Mateusz Klik, Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. I w ataku nasze strzelby. Kapitan Robert Lewandowski, który zagra po raz 106 dzisiaj, i wspomniany wcześniej Krzysztof Piątek. Dziś na PG w Stadionie Narodowym Polska zagra po raz 24. 14 razy biało-czerwoni wygrywali, 2 razy przegrywali, a 7 razy mecze kończyły się remisem, ale to już jest ponad 5 lat bez porażki. Trzeba uporać też się z pewnym czerwcowym fatum. Polacy w XXI wieku nigdy nie wygrali dwóch czerwcowych meczów z rzędu i to trzeba zmienić. Na rozgrzewce pojawili się już bramkarze obu drużyn, za chwilę dołączy reszta drużyny. Dzisiaj stadion PG Narodowy wypełni się do ostatniego miejsca, czyli ponad 55 tysięcy kibiców obejrzy to spotkanie, wśród nich 300 kibiców z Izraela. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego, tak jak wspomniałeś, to 20.45. A ze Stadionu Narodowego Adam Malecki będziemy się jeszcze z Adamem nie raz dzisiaj słyszeć. Polska wkrótce dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne mają najnowocześniejsze myśliwce F-35, zapowiada Mariusz Błaszczak. Szef MON-u w pierwszym dniu wizyty w Stanach Zjednoczonych odwiedził bazę sił powietrznych Eglin, gdzie zapoznał się z programem rozwojowym samolotów myśliwskich piątej generacji. Mariusz Błaszczak powiedział, że kończy się era wykorzystywanego przez siły powietrzne Polski sprzętu postsowieckiego, a rozpoczyna era sprzętu najnowszej generacji. Szef MON-u wyraził nadzieję, że myśliwce F-35 trafią do polskiej armii bardzo szybko. Jadąc z lotniska rozmawiałem na ten temat z dowódcami amerykańskimi. Jesteśmy już w procesie. Złożyliśmy jako rząd polski, jako Ministerstwo Obrony Narodowej ofertę, a więc taki list ofertowy. Odbyło się już kilka spotkań pomiędzy ekspertami Polskich Sił Powietrznych a Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, a więc rozmawiamy. Jestem dobrej myśli, że szybko zakończymy ten proces. Wizyta Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych potrwa 4 dni. Szef resortu obrony ma zaplanowane spotkania w Pentagonie. I w kongresie. Pojutrze będzie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Białym Domu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że w Polsce nie będzie podatku katastralnego. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego ta danina od nieruchomości przyniosłaby wiele negatywnych skutków. Bardzo wielu Polaków ma mieszkania, miewają też różnego rodzaju inne domy, działki, i to w wielkiej mierze są ludzie o niewielkich dochodach, na przykład emeryci. Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby mechanizm bardzo prosty, spadek wartości, bo ludzie zaczęliby się wyprzedawać, i po prostu przejęcie tej własności przez pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne. To jest całkowicie nie do przyjęcia. Podatek katastralny to innymi słowy podatek od nieruchomości. Jego wysokość jest uzależniona od wartości nieruchomości. Czeczeński sąd nakazał przedterminowe, warunkowe uwolnienie rosyjskiego obrońcy praw człowieka. Szef stowarzyszenia Memoriał w Groznym, Ojub Titijew, spędził za kratami prawie 1,5 roku. Na wolność wyjdzie 21 czerwca. Ojub Titijew, kierując czeczeńskim oddziałem Memoriału, ujawniał przypadki łamania praw człowieka przez organy bezpieczeństwa tej kaukaskiej republiki. Mężczyzna został zatrzymany w 2018 roku pod zarzutem posiadania narkotyków. W 2019 roku został skazany na 4 lata łagru. Dziś sąd orzekł przedterminowe, warunkowe zwolnienie Titijewa. Organizacja monitorująca przestrzeganie praw człowieka Amnesty International zwróciła uwagę, że zwolnienie Titijewa zbiegło się z głośną sprawą zatrzymania, również za posiadanie narkotyków, dziennikarza śledczego

Dziś w Aksamicie towarzyszy nam Tęskno w wersjach instrumentalnych i będzie także ta muzyka towarzyszyć nam w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Już teraz zapraszam, bo płyną listy w sprawie tych dźwięków. Tęskno w ogóle jest motywem przewodnim dzisiejszej audycji. Przypominam, można wygrać dziś w Aksamicie podwójne karnety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. 73533 to numer, pod którym można wysyłać SMS-y, a w ich treści napisać, za czym najbardziej tęskno, kiedy już festiwal się kończy. 73533, 3,69 zł to koszt wysłania takiej wiadomości do nas. Za czym najbardziej tęskno? No, najciekawsze odpowiedzi, a raczej ich autorzy, otrzymają od nas dziś podwójne karnety na OFF Festiwal, na którym między innymi w tym roku tęskno. Czekamy do 20.30. Still believe that hearts don't lie, you're gonna be To jest na razie moja ulubiona tegoroczna płyta. Wszystko wskazuje na to, że to się zmieni, ale na razie tak. Titanic Rising, płyta Wise Blood. A lot's gonna change. Ta płyta brzmi trochę jak pocztówka z innego świata i nie mam tylko na myśli wyraźnych i czytelnych retro inspiracji, ale i tego, że mam wrażenie, że wszyscy ze świata wokół mnie słuchają aktualnie brzmień i muzyki jednak z lat 80. i to jest tendencja i kierunek, który ma się świetnie od pewnego czasu i krzywda mu się w nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach wciąż nie zdarzy. I w tym sensie Wise Blood, chociaż to wcale nie jest nowoczesna muzyka, brzmi jakoś cudownie współcześnie właśnie przez to, że jednak trochę inaczej. Wśród tych flirtujących z takimi brzmieniami jest i pan, który za chwilę pojawi się w Aksamicie. To było moje bardzo przypadkowe i nawet niechciane, powiedziałabym, odkrycie. Czasem tak jest, kiedy ma się bardzo dużo, bardzo różnych płyt, nie zawsze w bardzo pięknym porządku, że na chybił trafił, bierze się do ręki płytę, o której istnieniu się nawet nie, że zapomniało, tylko wręcz nie wiedziało, bo kto pamięta, że w 2012 roku magazyn Mojo do jednego ze swoich numerów dołączył płytę, na której różni wykonawcy sięgnęli po twórczość Coena. I kto pamięta, że wśród nich był i Father John Misty. Thank you. układając dzisiejszy aksamit, pomyślałam, że to jest utwór gdzieś pomiędzy tymi towarzyszącymi podczas słonecznego popołudnia, pięknego wieczoru i tymi, które towarzyszą właśnie zachodzącemu słońcu. Zatem jesteśmy w części drugiej dzisiejszego aksamitu. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm Kilka tygodni temu zagrałam we wtorkowej tonacji tę piosenkę i jeszcze przez kilka dni otrzymywałam od was listy, że takiego Bruce'a nie znaliście, że to w ogóle świetny numer, że trzeba odrobić lekcję domową, jeśli chodzi o twórczość Bruce'a Springsteena i tak dalej. Przy okazji oczywiście cały tydzień adres aksamit@polskieradio.pl do waszej dyspozycji. Zachęcam zawsze także do odwiedzania moich profili na mediach społecznościowych, tam także teraz na przykład odpisuję w sprawie jednego z utworów w czwartkowym do południa, więc cały tydzień w ramach muzycznych odpowiedzi jestem do waszej dyspozycji. A ten właśnie utwór I'm on Fire Bruce'a Springsteena pomyślałam, że dobrze zabrzmi w kontekście tego, dokąd zmierza współczesna muzyka i czym się inspiruje, bo właśnie między innymi takimi utworami. I ten właśnie I'm on Fire jest punktem wyjścia do tego, co za chwilę zdarzy się w aksamicie i czemu nie zamierzam przeszkadzać. Thank you. with your heroes on the wall. In the fading light, through the window I see all your poplar trees. The storm rising up ahead. Down, down. No i prawda, że najlepiej nie przeszkadzać. Rafał, Ola, Mateusz i Kasia jadą z nami na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Kolejne karnety w przyszłym tygodniu. Wam gratuluję. Wszystkim dziękuję za słuchanie dzisiejszej audycji, za tak liczne, tak piękne listy, zdjęcia i komentarze. To jeszcze postscriptum. Do usłyszenia. Regardless. can it feel this warm? From this moment, how can it feel this wrong? Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Fragment 12. Certosa była teraz biedna i pozbawiona wszystkich swych dawnych majętności. Jej nowi rezydenci założyli tylko z trudem małą winnicę w zdziczałym i stratowanym ogrodzie przeora. Codziennie jeden z mnichów z sakiewką jałmużniczą wyruszał na kwestę wśród pasażerów statku kursującego między wyspą a Neapolem i wśród przechodniów w samym Neapolu. Brakowało środków na usunięcie zniszczeń wewnątrz murów. Jedynie sam mur, postrzępiony i dziurawy w wielu miejscach, doprowadził do względnie pierwotnego stanu w 1933 roku, 17 lat przed wypadkami, z których wzięła źródło niniejsza opowieść. Najlepszy na wyspie majster Sebastiano. Była to jego ostatnia duża robota. Na krótko przed jej ukończeniem nastąpiła tragedia i przez pewien czas mieszkańcy wyspy znowu z zabobonną urazą patrzyli na Certosę. Sebastiano miał 30 lat, kiedy powierzono mu naprawę muru Certosy. Urodził się na wyspie. Był jedynym synem rybaka, a w sezonie przewoźnika turystów do Zielonej Groty, ale wcześniej osierocony także przez matkę, krótko tylko dziedziczył łódkę i oba zawody ojca. Po odbyciu służby wojskowej w Livorno i Florencji sprzedał łódkę i sieci, wynajął domek rodzinny koło Monte del Faro i przeniósł się do Neapolu na naukę murarki. Wróciwszy na wyspę, zasłynął szybko znawstwem swego fachu i sumiennością w wykonywaniu robót. Sebastiano nie musiał nigdy czekać zbyt długo na wezwanie do domku u stóp latarni morskiej lub w barze na placyku. Nie pociągały go jednak proste zamówienia miejscowe. Odkąd za żołnierskich czasów oglądał kościoły we Florencji i w Neapolu, marzył o innej dla siebie pracy. Niepodobna było spodziewać się jej na wyspie. To też w wolnych chwilach kuł w kamieniu, obfitym tu jak nigdzie, płaskorzeźby na podwórku swojego domu. Gdy tylko po powrocie z Neapolu postawił przewiązaną sznurkami walizkę na ojczystej ziemi, wszystkie jego myśli skierowały się ku Certosie. Nie mogło być wówczas mowy o jakichkolwiek robotach naprawczych. Mnichom z trudem starczało pieniędzy na opędzanie najpilniejszych potrzeb dnia powszedniego. Zachodził do nich często. Gładził w milczeniu dłonią okaleczone kolumny Chiostro Grande. Wprawnym okiem mierzył wykruszenia w ścianach budynków. Przysiadał zamyślony na kopczykach gruzów podmiecionych w krużgankach. Okrążał wolnym krokiem od zewnątrz mury. Lubiono go w Certosie, gdyż był może jedynym na wyspie człowiekiem, który lubił Certosę. Czekał cierpliwie i na nowo przywiązywał się do miejsc swego dzieciństwa i młodości. U stóp jego domu, prawie przyklejonego do pochyłości Monte del Faro, znajdowała się zielona dolinka, dostatecznie trawiasta, by spędzać do niej z okolicy czarne kozy i owce. W górze, na skalnym wzniesieniu zagradzającym część morza, bieliły się jak oczyszczone słońcem kości szkieletu, kamienne skorupy jednej z willi rzymskich. Szło się do nich ścieżką wśród rzadkiego żyta, przetykanego makami, po obu stronach mając żywopłot z agaw i martwych bądź wyłamanych co stąpnięcie plastrów kaktusa. Wyspa była piękna. Piękniejsza teraz niż kiedy znał każdy jej zakamarek jako dziecko i młody chłopiec. Kołysała się pod trawą od piłowania świerszczy. Cienistymi pręgami podążała leniwie za biegiem godzin w zegarze słonecznym. Nocą pełna była zagadkowych szumów, skrzypień, plusków, świstów i odgłosów. Oddychała ciepłą, ciągle przeszłością. Przechowywała w naturze i w ruinach echa minionych epok. Wracając wieczorem do domu, Sebastiano przechodził obok głębokiej pieczary, gdzie zaglądający z nieba księżyc widywał ongiś misteria Rzymian, tańce owych nagich młodzieńców i dziewcząt, których podobiznę w scenie kawalkady utrwaliła płaskorzeźba odkopana na Monte della Madonna dei Marini. Przyspieszając po ciemku kroku w przesmyku wijącym się wzdłuż tylnego muru czertozy, żegnał się odruchowo znakiem krzyża na wspomnienie korowodu zadżumionych, który tędy ponawiał swój szturm oblężniczy. I wreszcie na wyspie przecież mieszkała Immacolata. Immacolata była córką wdowy po kamieniarzu i Sebastiano zobaczył ją po raz pierwszy 18-letnią. Wkrótce po przyjeździe z Neapolu na wyspę, kiedy do kamieniołomów położonych blisko jej domu wybrał się rzucić okiem na budulec. Nie napatrzył się wtedy zbyt dokładnie kamiennym blokom, oderwanym od ściany przylądka i dotoczonym na skraj drogi polnej. Tak bardzo był pochłonięty widokiem dziewczyny, która zaprowadziła go do swoich braci pracujących na miejscu ojca. Jak to się stało, że nie zauważył jej przedtem, gdy była małą jeszcze dziewczynką? Nie była może ładna, ale w całej postaci miała coś żywiołowo-fizycznego. Poruszała się ze swobodą i lekkością młodego zwierzęcia, jakby ustawicznie świadoma, że każdym zwinnym i uśpionym trochę ruchem budzi pragnienie w patrzących na nią mężczyznach. Najbardziej podobały mu się jej włosy, połyskujące jak miedź i rzadkie na wyspie, gdzie kobiety porównują między sobą tylko różne odcienie kruczej czerni. Przychodził do niej odtąd co niedzielę po zmroku. Zgodził się z jej matką na ślub dopiero za 3 lata. W tym roku 1933 życie zdawało się uśmiechać do niego życzliwie i z dwóch naraz stron. Miał za parę miesięcy w dniu święta Pietà dell'Isola poprowadzić Immacolatę do ołtarza. W kwietniu zaś mnisi postanowili w końcu zacząć od muru odnawianie czertozy. Nie zapomniano na wyspie wielkiej chwili, gdy Sebastiano zbił z desek pod murem czertozy ruchome rusztowanie i na wysokości Chiostro Grande wykopał dół na lasowanie wapna. Gromada mężczyzn w czarnych ubraniach i kobiet w barwnych chustkach na głowach skupiła się opodal, komentując szeptem zdarzenie. 4 mnichów w ciemnokasztanowych habitach przewiązanych białymi sznurami, z kapturami opadającymi na plecy aż do pasa, śledziło uważnie i w milczeniu wszystkie jego czynności. Dzieci towarzyszyły krok w krok małemu Tonino, którego Sebastiano od dawna wziął był do pomocy z najbiedniejszej tu osady na przystani. Tyle lat upłynęło od pojedynku czertozy z wyspą, a jednak naprawa tego muru miała dla obecnych owego dnia podczas jej inauguracji większą i w jakiś sposób istotniejszą wagę niż powrót mnichów przed I wojną światową. Nowi mieszkańcy czertozy pielęgnowali skrycie w sercach nadzieję, że kielnia najlepszego na wyspie majstra zabliźni również, prócz szczerb w murze, ciągle niezagojoną ranę przeszłości. I pewnie dlatego, chociaż czertoza szczyciła się zawsze swym szaro-zielonym jak patyna skał kolorem, chcieli odnowiony mur widzieć białym, wapienną białością wszystkich tutaj domów i ogrodzeń.